تو میں نہیں لکھتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو میں نے ذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات, اللہ ان کو ذکر کرنے والوں میں سے لکھ لیتا ہے. اللہ کی رحمت تو اتنی پیاری ہے, اتنی وسیع ہے, اگر انسان رات کو نیت کر کے سوتا ہے, نیند جو ہے وہ آ گئی ہے, بندے کی نیت تھی صبح جب حتی تطلع الفجر, حتی طلع الفجر, صبح کی اذان ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اوہ میں نے تو تہجد پڑھنی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, اللہ نے تو نیت دیکھنی ہے, نیت اللہ بھی توفیق عطا فرمائے. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, اور وہ سب جو سچا کرتا ہے ایسے خفیہ طریقے سے سچا کرتا ہے, دنیا تھوڑی دکھاتا کہ میں نے مسجد بنوائی, میں نے یہ کیا, میں فلاں فقیر کو دیتا رہا, میں نے اتنی اللہ کے رسول میں قربانیاں کی, میں نے اتنی حجیں کی, میں نے اتنے فقیروں کو گھر بنا کے دیے, اتنوں کی مدد کی, بھائی سارا ہی برباد ہو جائے. من كتب من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه كان بعيدا من الاخلاص, جو مسجد بناتا ہے اگر اپنا نام لکھ دیتا ہے وہ اخلاص سے دور ہو جاتا ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائی کروڑوں روپیہ بھی آپ خرچ کر دیں اللہ کے رستے میں برباد ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس نے توفیق دی ہے تم اللہ کے رستے میں قربان کر رہے ہو. اگر اللہ تمہارے مال کو قبول نہ کرتا, تمہیں توفیق نہ دیتا تو کیا بنتا, اس مال کا حساب ہی پھر دینا پڑتا. یہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ اللہ کے رستے میں تم قربان کر رہے ہو. ایسے خفیہ طریقے سے وہ سچا کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے, بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے, ہر مجلس میں رکھ لگاتے ہیں, فلاں وقت میں نے یہ کام کیا, فلاں وقت میں نے فلاں مسجد میں پنکھے لگوائے, فلاں مسجد میں میں نے قرآن مجید بھجوائے, فلاں مسجد میں میں نے یہ کیا, فلاں مدرسے کے ساتھ یہ کیا. میرے بھائی اپنی جنت کے لیے تم نے کیا ہے اس کو چھپا لو, تم نے دنیا کے احسان جتلانے کے لیے نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, احسان جتلانے کے ساتھ, گریہ داری کے ساتھ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. اور آخری سعادت مند وہ ہے, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, جو اکیلا بیٹھا ہے اللہ کی نعمت اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. تو کیا خیال ہے ایسے ساتھی بنانے چاہیے کہ نہیں؟ یہ ساتھی ذرا ترتیب رکھے ایک منٹ, یہ باتیں آپ کو پسند ہیں جی؟ کس کس کو پسند ہے ہاتھ کھڑا کریں, اللہ کے رسول کے یہ کلام ہے. تو کون کون ساتھی تیار ہے اس طرح کے ساتھی تیار کرنے کے لیے اور ایسے ساتھی بننے کے لیے؟ کون ساتھی جو ہے اس دعوت کے میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر کرکٹ کا گندا میچ ہو میرے رب جگہ فرماتی ہے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے, یہ فطرت اللہ ہے, اللہ کی فطرت ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے, اپنی اولاد سے, اپنے گھر والوں سے, اور اس سے آگے ہو کر پھر اپنے دوستوں سے اس کو محبت ہوتی ہے. پھر دوستی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے, کسی کا معیار صرف دین ہوتا ہے, کسی کا معیار مال ہوتا ہے. اپنے اپنے معیارات کے مطابق انسان جو ہے اس سے دوستی کرتا ہے. یہ ساری کی ساری محبت کس کے نتیجے میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لما خلق اللہ الخلق, جب اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا, خلق مئۃ رحمۃ, سو رحمتیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا, فجعل منہا واحدہ, اور ایک رحمت کو فجعل منہا فی الارض واحدہ, زمین میں اتار دیا. وبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضهم على بعض. اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ والدہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, اور ہر شخص جو ہے پرندے ہوں چرندے ہوں, ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے کہ اس سے جو محبت کرتی ہے, وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور کیسی رحمت ہے اور کیسی محبت ہے؟ بخاری مسلم کی روایت سے جو آپ نے سنی ہوگی بار بار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونیاں آئیں اور غلام آئے, اللہ تعالیٰ نے خطا دے دی, فإذا امرأة تسعى, ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کی تلاش میں گھوم پھر رہی ہے, اذ وجدت صبيا فألصقته بثديها وببطنها, اچانک اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, اترون هذه المرأة فارحة ولدها في النار, کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قالوا لا والله، اللہ کی قسم یہ کیسے پھینک سکتی ہے؟ جو کتنی دیر سے اپنے بچے کی تلاش میں گھوم پھر رہی تھی، جب ملا ہے تو فوراً اس کو سینے سے لگا لیا ہے، یہ بھلا کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعباده من هذه، اللہ کی قسم اللہ جل شانہ کو جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، اگر 99 مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے کسی کو پیار نہیں، تو اللہ کیسے جہنم میں پھینکے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے اگر تم اللہ کا شکر کر لو، ایمان کو قبول کر لو؟ اللہ تو چھوٹی سی کو نیکی کرتا ہے اور کرتا بھی اپنے لیے ہے، اللہ اس کے لیے قدردانی کرتا ہے، اس کو ایک بدلہ نہیں دیتا، 70 بدلے دیتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو ایک رحمت کا نتیجہ ہے، وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رَحْمَةً اکمل بها یوم القیامہ، سبحان اللہ، بقیہ 99 رحمتیں اللہ جل شانہ نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس رحمت کو بھی ساتھ ملا کر 99 رحمتیں جو اللہ نے ذخیرہ کی ہوئی ہیں، ان 100 کو اپنے اولیاء پر جو ہے وہ نشاور کر دیا۔ اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی تعریف قرآن مجید نے خود بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صرف دو نشانیاں، ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بات ہی نہیں کرتا، یا وہ اپنے جسم سے کپڑا ہی نہیں پہنتا، یہ ہر وقت نشے میں دھت ہوتا ہے، یہ ولی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وكانوا يتقون، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایمان کامل آ جائے ان میں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور یہی ولی۔ اللہ نے بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے میرے بھائی، محبت تو ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں یا کسی اپنی غرض یا اپنے مقصد کے لیے محبت کرتے ہیں؟ تو آج اس مختصر سی وزن میں ہم انشاءاللہ الصحبۃ الصالحہ، نیک صحبت جو ہے، اچھی کمپنی کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، جس کو اللہ جل شانہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے کسی سے دوستی کی ہے، اس میں اللہ بھی ناراض ہو جائے اس کو کچھ پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کیے جائے اس کو کچھ پرواہ نہیں، یہی وہ لوگ مجھے قیامت کو اپنے ہاتھ کو خود جو ہے وہ کھائیں گے۔ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، عَضَّ يَعَضُّ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہی ہاتھ کو چکیاں لگانا۔ تو یہ شخص چونکہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، یہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا، ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہو، یا ویلتا، ہائے بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا فلان کو، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہی وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن مجید، اللہ کی کلام جو تھی میرے پاس پہنچ چکی، لقد اضلنی، تحقیق اسی نے مجھے گمراہ کیا اور برباد کر دیا دنیا آخرت میں، بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا قرآن آ چکا، وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے کے در پہ ہے، اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، لأغوینہم اجمعین، اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، اب میں پوری زندگی یہ کوشش کروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی وسوسہ ڈالوں گا، بائیں سے بھی اس کو اکساؤں گا برائی پر، ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوشش کروں گا کہ جتنی بھی جماعت جہنم میں میری ساتھی بن جائے میں بنا سکوں، الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ فرماتے ہیں، شیطان خود کہتا ہے، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں جن کے دل میں سوائے اللہ کی خشیت کے، اللہ کے ڈر کے اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ میرے شکنجے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی قوت نصیب فرما۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، پیچھے بات دوست کی چل رہی، لیکن شیطان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ وہ دوست جو انسان کو قرآن و سنت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے شیطان سے جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان ابلیس ہی ہو، من الجنتی وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ارضاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر، جن اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ارضاہ فرماتے ہیں، اور الانس شیاطین، کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال نعم، ہاں انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، جو شیطان ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کو کیسے شک ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائی، جو شخص اپنے دوست کو قرآن و سنت سے دور کر دیتا ہے وہ شیطان کا کردار ادا کرتا ہے، اور مومن جو ہے وہ ایسے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلق استوار نہیں کرتا، اس کو ہم نوالا ہم پیالہ ہی بناتا، اس کے ساتھ کچھ گپیوں میں مشغول نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے جھوٹے دانت نکال کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرتا۔ المؤمن بر کریم والمنافق خب لئیم، مومن جو ہوتا ہے وہ غر ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، وہ گندے دوستوں کے شکنجے میں نہیں آتا۔ والمنافق خب لئیم، منافق کی علامت ہے کہ وہ کمینگی کرتا ہے، وہ اپنا مقصد نکالتا ہے ہنس کر، کبھی اس کے ساتھ کھانا کھا کر کبھی دعوت کر دیتا ہے، کبھی اس کی دعوت میں لبیک کہہ دیتا ہے۔ خب لئیم، یہ دھوکے باز ہوتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیو، اچھی دوستی، اچھا ساتھ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم میں روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، کحامل المسک ونافخ الکیل، ایک کستوری والا ہے اور ایک بھٹی والا ہے۔ کحامل المسک، اچھے دوست کی مثال جو ہے کستوری والے کی مثال ہے، اما ان یخزیک واما ان تبتاع منہ، کستوری والا ہوتا ہے یا تو انسان خود کستوری خرید لیتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ہدیے کے طور پہ تمہیں تحفہ دے دیتا ہے۔ واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اگر تم خریدتے نہیں ہو اس سے کستوری، وہ تمہیں ہدیے میں نہیں دیتا، تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے کستوری کی خوشبو تو آ جاتی ہے۔ یہی وہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اچھا دوست جب ہوتا ہے، دیندار جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یا تو تم اس سے خود مسئلہ پوچھ لو گے، کچھ اچھی بات کر لو گے، اس سے سیکھ لو گے، یا وہ خود بخود تمہیں جو اچھی بات کی تلقین کر دے گا۔ اگر نہ تم پوچھتے ہو نہ وہ بات بیان کرتا ہے، جب تم اس کی مجلس اختیار کر لو گے تو تمہارے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور آ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اچھے دوست بیٹھ جاتے ہیں، دیندار لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ آسمان میں ان کی شہرت کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، شہیدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں تم بھی گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور حکم ہو جاتا ہے، قومو مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مجلس ختم ہو گئی ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے اللہ جل شانہ سب کو معاف کر دیا ہے, یہ سارے تو دین کے لیے نہیں آئے تھے, یہ فلاں شخص جو ہے یہ تو اپنے مقصد کے لیے کوئی کام تھا, جب اس نے بندے اکٹھے دیکھے تو یہ بھی بیٹھ گیا, اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ میں تو اللہ کے رسول کی بات سنوں گا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یسقی بهم جلیسهم, یہ ایسی سعادت مند ہستیاں رہتی ہیں جو کوئی بغیر مقصد کے بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں اس کو بھی معاف کر دیتا. تو نیک دوست جو ہے میرے عزیز بھائیوں انسان کے گناہوں کی بخشش کا موجب ہے. اگر اچھی بات تم پوچھتے نہیں ہو بتاتا نہیں ہے تو تمہارے اندر اچھائی ضرور آئے گی اور تمہاری بخشش کا وہ نتیجہ ضرور نکلے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ دوست وہ بنے جو دیندار, اور برے دوست کی مثال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حامل تنافق الخیل, ایک لوہے والا جو ہے اس کے سامنے بھٹی ہوتی ہے پھونکے مارتا رہتا ہے, بس اس کے پاس جب بیٹھو گے جب آگ جلے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گا, اگر تمہارے کپڑے نہیں جلیں گے تو ناک میں دھواں تو جائے گا نا. اسی طرح برے دوست کی مثال ہے عزیز بھائیوں کہ برا دوست جو ہے یا تو اپنے جیسا برا تمہیں بنا لے گا, بس تمہارے ایمان کو جلا کے رکھ دے گا, جس طرح تمہارا دوست جو برا ہے اوباش ہے اس کو دین کی پرواہ نہیں, وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے, نبی کے ساتھ مذاق کرتا ہے, سنت نبی کے ساتھ مذاق کرتا ہے, تمہاری زبان میں بھی وہ لوچ آ جائے گی, وہ گراوٹ آ جائے گی, تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا, تم اللہ کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دو گے اور تمہارا حال بھی ویسے ہی ہو جائے گا. وہ ایمان سے بھی زمین ہو یہ خبیث, اگر وہ تمہارے کپڑے نہیں جلاتا وہ بھٹی والا تو کم از کم تمہیں برا دھواں تو تمہارے ناک میں جاتا ہے. اسی طرح اگر تم برے نہیں بھی بنو گے تو کچھ نہ کچھ خطرتے جو ہیں وہ تمہارے اندر ضرور آ جائیں, اگر یہ بھی نہیں ہے تو دنیا والے تجھے برا ضرور کہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض, میرے صحابہ تم اللہ کے گواہ ہو دنیا میں. جنازہ ایک آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, صحابہ نے اس کی تعریف کی, اللہ کے رسول فرمانے لگے قد وجبت. دوسرا جنازہ آتا ہے لوگوں نے اس کی برائی بیان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجبت. صحابہ سوال کرتے ہیں پہلے بھی فرمایا ہے آپ نے قد وجبت واجب ہو گیا, پھر فرمایا ہے قد وجبت واجب ہو گئی, کیا واجب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تعریف کی تھی تو میں نے کہہ دیا قد واجبت, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور تم نے اس کی بدخوئی بیان کی تھی کہ نماز نہیں پڑھتا, میں نے کہہ دیا ہے قد واجبت, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو دنیا میں. میرے بھائی اگر برے دوست کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اس کی شہرت بری ہو جاتی ہے, اور دنیا کی تعریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا ہے, دنیا میں کوئی ایسی کو تعریف کسی کو تو نہیں کرتا, کیونکہ اللہ جل شانہ نے قاعدہ بیان کر دیا ہے, کوئی بڑے سے بڑا ماسٹر ڈگری والا بیچلر ڈگری والا یا کسی نے ڈاکٹریٹ کی ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی, اس کو سوچنا پڑے گا کیوں نہیں کرتی. کیونکہ مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبريل, جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں جبریل کو فاخذت السماء رعدة او رجفة, آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے, سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آتی ہے, اللہ جل شانہ کا پیغام سنتے ہیں, پھر بقیہ فرشتے بھی ہوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا يقول ربنا, ہمارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے. جبریل پھر ان کو حکم بیان کرتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, کیا حکم ہے, انی احب فلانا فاحبه, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, نہ اس کے پاس بی اے کی ڈگری ہے, نہ اس نے میٹرک کی ہے, نہ یہ مالدار ہے, رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابره مدفوعا بالغار, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, جب کسی کے پاس جاتا ہے تو لوگ اس کو دھکے دیتے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابره, اگر یہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم بھی پوری فرما دیتے ہیں. انی احب فلانا, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں, پھر وہ فرشتوں کو کہتے ہیں فاحبوا, اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو, آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثم یوقع له القبول فی الارض, پھر ایک فرشتہ آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتا ہے, اور دنیا والوں اس فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے, ہم بھی محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے بال بکھرے ہیں, کوئی اس کی دنیا والے پرواہ نہیں کرتے, لیکن اللہ کی طرف سے جب اس کی آواز آتی ہے ساری دنیا اس کی عزت کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح جب اللہ بندے سے ناراض ہوتے ہیں اسی طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ اذا ابغض عبدا, جب اللہ بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر آواز دیتے ہیں, سارے فرشتے ہوش آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ثم یوضع له البغضاء فی الارض, پھر اس بندے کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے, اے مسلمانوں, اے مومنوں, یہ اللہ کا سرکش ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہے, فرشتوں کو بھی اس پہ غصہ ہے, اس لیے تم اس سے پیار نہ کرو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اچھا بھلا خاندانی آدمی, یہ بڑی سے بڑی ڈگری لینے والا, کارے بھی اس کے پاس ہیں, کوٹیاں بھی ہیں, لیکن لوگ دیکھنے کو برداشت نہیں کرتے, لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کو. سبب کیا ہوتا ہے؟ اس نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے. جو اللہ کو ناراض کر لیتا ہے میرے بھائی, دنیا والے اس کی عزت نہیں کرتے. وہ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لے, مال و دولت دنیا پہ نشاور کر لے, وہ عزت نہیں حاصل کر سکتا. سبب کیا ہے؟ اس نے اللہ کو ناراض کر لیا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس, جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں, لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو بھی اس پہ راضی کر دیتے ہیں. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس, اور جو لوگوں کو راضی کر لیتا ہے, دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں لگاتا ہوا نماز چلی جاتی ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا اللہ سے مذاق شروع کر دیتا ہے, نبی سے مذاق شروع کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, اور وہ لوگ جو اللہ کی کلام میں اللہ کی ذات کے اندر کوئی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے لائق نہیں ہیں, جو مذاق بن جاتی ہیں, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے, جو اللہ سے مذاق کرتا ہے, جو نبی سے مذاق کرتا ہے, اس کی سنت سے مذاق کرتا ہے. قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, تم نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہو, تم اس کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں کے ساتھ. لا تعتذروا, تمہارے بہانے اور عذر قبول نہیں کیے جائیں گے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کافر ہو گئے وہ ایمان کے بعد. کیسے اللہ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے؟ دوست آپس میں بیٹھے ہیں, جب گندی مجلس لگتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں, آگے ہو گئی, پنجابی بھی بولتے ہیں, اردو بولنے والا بھی اردو بولتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے پاس سے آگے ہو. والعیاذ باللہ, اللہ کے ساتھ مذاق, نبی کے ساتھ مذاق, یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تو نوح کے پچھاوڑے سے آیا ہے. نبی کے ساتھ مذاق, وہ آ گیا کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق, لو داڑھی والا آ گیا. سارے اسلام داڑھی نہیں ہے میرے بھائی, یہ مذاق کی چیز نہیں. جو اس طرح کا مذاق کرتا ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تمہیں ہوش کرنی چاہیے, تمہارے اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے تجھے کافر بنا دیا ہے, تم مسلمان تھے اس سے پہلے. فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, یہ ظالم ہے لوگ جو اس طرح کے مذاق کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھے. انکم اذا مثلهم, اگر تم بیٹھے رہے تو یاد رکھنا جس طرح یہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اگر یہ منافق ہیں انکم اذا مثلهم, تم بھی منافق بن جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, کافروں کو اور منافقوں کو تو اللہ جہنم میں ہی جمع کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں, اگر انسان برے دوست کے پاس بیٹھتا ہے, جس طرح بھٹی والا جو ہے یا تو کپڑے جلا دیتا ہے, یہ گندی بدبو اس کے بات سے آتی ہے, اس طرح گندا دوست یا تو اپنے جیسا اس کو بنا لیتا ہے, یا کم از کم جو ہے اس کی شہرت گندی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے بھی گر جاتا ہے, اور جب دنیا کی گواہی غلط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ کس لوگوں کے سبب اس نے اللہ کو ناراض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عربی آ جاتا ہے, بدو قسم کا آدمی, ٹینڈو قسم کا, اور آ کر سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, ما اعددت لها, اتنی قیامت کی جلدی کر رہے ہو, کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ قال حب الله ورسوله, سبحان اللہ, اللہ کے رسول تیاری کیا کرنی ہے, اللہ کی محبت دل میں ہے, اس کے رسول کی محبت دل میں, اس سے بڑی کوئی تیاری نہیں. قال انت مع من احببت, تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت تو انہی کا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, جس سے انسان محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. المرء مع من احب, انس رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں, جو شخص کسی شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت تو اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور حکم فرمایا, اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه, جب کوئی شخص نقدام ابن معدی قریب روایت کرتے ہیں اس لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اس کو خبر دے کے میں اس سے محبت کرتا ہوں. انس رضی اللہ عنہ ارضا روایت کرتے ہیں, ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم, ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فمر به رجل, ایک آدمی وہاں سے گزرا, تو یہ شخص کہنے لگا, انی لاحب هذا, میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. قال اعلمته, اللہ کے رسول فرماتے اس کو خبر دی ہے؟ قال لا, نہیں خبر تو نہیں دی. قال اعلمه, جاؤ اس کو جا کے خبر دو کہ میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فلقفه, وہ بندہ وہاں سے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے, انی احبک فی اللہ, میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ جواب دیتا ہے, احبک الذی احببتنی له, تو جو شخص کسی کو یہ کہے کہ مجھے اللہ کے لیے تجھ سے محبت ہے, احبک فی اللہ, میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, تو جواب کیا دینا چاہیے؟ احبك الذي احببتني له, یاد رہے گا یہ جواب؟ دہرانا نہیں اس کو دو تین مرتبہ تک, یاد ہو جائے ہمیں اور حدیث پہ عمل ہو جائے اور سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے. احبك الذي احببتني له, جب کوئی شخص کسی کو یہ کہتا ہے, انی احبك فی اللہ, میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, تو کیا کہنا چاہیے جواب میں؟ احبك الذي احببتنی له, احبک الذی. بھائی ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, شرم کرنی چاہیے گالی دینے میں, شرم کرنی چاہیے جھوٹ بولنے میں, شرم کرنی چاہیے ڈش دیکھنے میں, کیبل دیکھنے میں, علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ المستحی والمستکبر, تکبر کرنے والا اور حیا کرنے والا جو ہے یہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اور آپ کو تو پتہ ہے ہم طالب علم جو ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بیٹھے ہیں, کوئی عالم کو فقیر تو ہے نہیں کہ جس سے آپ ڈر جائیں گے. احبك الذی احببتنی له, یہ ابو داؤد کی روایت کا جو صرف صحیحہ میں امام البانی نے اس کو نقل کیا ہے, اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے, احبك الذی فیما احببتنی, یہ روایت بھی موجود ہے. ان دونوں الفاظ میں سے آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں. تو بات یہ کر رہے تھے میرے بھائیوں کہ اچھے دوست بنانے چاہیے جو دیندار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الرجل علی دین خلیل فلینظر الی من یخالل, ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے غور کر لے وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے. اگر کوئی اوباش قسم کا دوست ہے, داڑھی اس کے منہ پہ نہیں ہے, نمازیں وہ نہیں پڑھتا, عقیدہ اس کا, آدمی اس کا دوست بن جاتا ہے, تو شاعر کیا کہتا ہے, لا تصاحب الردی فتردى مع الردی, گندے کو جب دوست بناؤ گے جس طرح وہ برباد ہے دینی طور پہ, تم بھی برباد ہو جاؤ گے. فاذا صحبت القوم فاصحب خيارهم, جب کسی قوم سے تم محبت کرو اختیار کرو تو اچھے لوگوں کا اختیار کیا کرو, کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. قل لمن تعاشر قلت من انت, شاعر کہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو, نام نہیں پوچھوں گا تیرا, تیرا قبیلہ اور تیرا سلسلہ نسب نہیں پوچھوں گا, مجھے بتاؤ تم رہتے کس کے ساتھ ہو, میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں تیری حقیقت کیا ہے, تم کتنے پانی میں. لا تسأل عن المرء, وسل عن قرینی وکل قرین بالمقارن یقتدی. کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھ لیا کرو کہ اس کے دوست کیسے ہیں, کیونکہ کل قرین بالمقارن یقتدی, ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جتنا بڑی صالح ہو تہجد گزار ہو اپنی اس کی کمپنی تو دیکھو, اگر وہ تاش کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہے کیسی دوستی ہے, اس کا ذہن کیسا ہے, اس کی تہجد کہاں چلی جائے گی. لنگر لگی اکثر آنے کے ادھر نظر سے علا قدیمی ابو الطاہیہ کہتے ہیں تجھ پہ کون سی بات خفیہ رہ جائے گی جب تم اس کے دوست کو جان لو کہ اس کا دوست کیسا ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیو, دوست وہ بنانا چاہیے جو اچھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے, ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, لا تصاحب الا مؤمنا, ساتھی بناؤ تو مومن آدمی کو, ولا یأکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے تو متقی کھائے, کیونکہ تم بھی متقی ہو, تم دیندار ہو. اس لیے دوستی میں آ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تو بڑے سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے, کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ وہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں. تم اپنا مال برباد نہ کرو ان کے پیچھے. ہاں اس نیت سے اگر تم اپنی طرف ان کو کھینچنا چاہتے ہو تعریف قلب کے لیے, اس نیت کے ساتھ کہ شاید میرے مال سے اس کی اصلاح ہو جائے, پھر تو جائز ہے, مگر نہ مال کو ضائع نہ کرو. لا یأکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا صرف متقی کو کھانا چاہیے کیونکہ تم نے بھی تقویٰ ہے اور تمہاری روزی حلال کی ہے, حرام کی نہیں ہے کہ جیسے آئی ہے ویسے آگے چلی جائے. تم نے محنت کر کے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نوکری کی ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے تجارت کی ہے اور شریعت کے قوانین کے مطابق تم نے روزی کمائی ہے. صحابہ نے بھی تجارت کی تھی, تجارت کوئی جرم نہیں ہے, کاروبار کوئی جرم نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی تھے, بہت بڑے صحابی تھے لیکن بہت بڑے تاجر بھی تھے. عثمان رضی اللہ عنہ تجارت بھی کرتے تھے, ان کے کاروبار بھی تھے, کہ کاروبار جو ہے نا وہ غلط چیز نہیں ہے, یہ تو 40واں حصہ ہے نبوت کا تجارت کرنا. لیکن لا یأکل طعامک الا تقی, کہیں گندی دوستیوں میں آ کے جو ہے آپ مال کو برباد نہ کر دیں. ولا تصاحب الا مؤمنا, اگر ساتھی بناؤ تو کون سا, جو مومن. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہی ہوتا ہے ان تؤمن باللہ, جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے کہ خالق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, بگڑی بنانے والا بھی وہ ہے, رزق دینے والا بھی وہ ہے, اولاد دینے والا بھی وہ ہے. معلوم یہ ہوا جو مشرک ہے, جو اللہ کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا, اولاد دینے والا کسی قبر والے کو سمجھتا ہے, تو میرے بھائی وہ مومن نہیں ہے. اور ایسے سب کو دوست بنایا جا سکتا؟ ان تؤمن باللہ وملائکته, فرشتوں کے بارے میں اس کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. جو بیٹیاں کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں, وہ شرک کرتا ہے. ایسے کو بھی اپنا دوست بنانا جائز نہیں. ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه, قرآن پہ اس کا ایمان ہوتا ہے, اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہوتا ہے. اور جو قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتا, قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, قرآن کہتا ہے زکات دو, قرآن کہتا ہے تم روزے رکھو, جو نماز ہی نہیں پڑھتا کہتا ہے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے نماز کی کیا ضرورت. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی, وہ جا کے بےچارے اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ دو ٹائم کا کھانا دے دیتا. جو ایسا کام کرتا ہے ایسے اس کے نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو, فقیروں پہ خرچ کرو, مسکینوں پہ خرچ کرو اور نداروں پہ خرچ کرو, کہتے ہیں ہم کیوں کروائیں, جن کو اللہ نے فقیر بنایا ہے ہم کیوں غنی کریں, اگر اللہ چاہتا تو خود غنی کر لیتا. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, جو شخص ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ ہم کیا اس کو دے گا, فقیر ہے, مسکین تو اللہ نے بنایا ہے, اگر اللہ نے اس کو غنی کرنا ہوتا تو خود دے دیتا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, یاد رکھو ایسا نظریہ جو اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ گمراہ. اللہ ہم سب کو محفوظ. ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, رسولوں پہ ایمان ہوتا ہے اس کا, مومن کا. رسول کون سے؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا ایک ہی دین کا, دین اسلام تھا. اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام کے تمام نبوتیں, ان کی جو رسالتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ کائنات کے سردار یہ ہیں. اور جیسے ایمانداری سے بتانا, اس لفظ بخاری کی روایت ہے, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان اس کے نبی پر نہیں ہوتا, نبی کا چہرہ اس کو پسند نہیں ہے, وہ اس داڑھی کو, اس سنت رسول کو مزار کا نشانہ بناتا ہے. کبھی کہتا ہے داڑھی نے اسلام ہے, کبھی کہتا ہے اسلام داڑھی میں ہے, اور کبھی اتنا بھی گریز نہیں کرتا, اس کو صاف کرتا ہے اور وہاں پھینک دیتا ہے جہاں بولے براز جاتا ہے. وہاں اپنے باپ کی تصویر پھینکنے کو تیار نہیں ہے, اپنی تصویر نہیں پھینکتا. اگر وہاں کپڑا لگ جائے تو اس کو سو مرتبہ دھوتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے, بیوی کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں. لیکن اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہ چہرہ مبارک جس کی محبت ہوتی ہے انسان کو, وہ چہرہ پسند ہوتا ہے. اور جس اگر داڑھی نہیں رکھتا ایمان سے بتاؤ تو اس کے اللہ کے رسول سے کیا ایمان. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے مومنوں خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو, خالف النصارى عیسائیوں کی مخالفت کرو, خالف المجوسیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو, خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو, کیسے مخالفت ہوگی؟ سڑکوں پہ ٹائر جلانے سے نہیں, بسیں جو اللہ نے نعمت دی ان کو توڑنے سے نہیں, اور گالیاں دینے سے نہیں. میرے بھائی مخالفت ہوگی کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَحْفُلْ لِحَاسُمْ دَاڑِيُوں کو معاف کر دو, وَقُفْتُ شَوَارِ مُشْوَ کو کاٹا کرو, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْفُونَ اللِحَا. یہ ساری کے ساری قومیں نہ یہودی دانیوں کو معاف کرتے ہیں, نہ عیسائی معاف کرتے ہیں, نہ مجوسی کرتے ہیں, نہ مشرک کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو داڑھی کو معاف نہیں کرتا وہ کن کی سنت سے عمل کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ, قرآن نے اور حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے لا تصاحب الا مؤمنا, مومن کو ساتھی بناؤ, اور جسے داڑھی نہیں رکھتا کیا وہ دوستی کا حقدار ہے؟ میرے بھائی, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, ذرا توجہ سے غور سے اس کو سوچو, اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا ہے؟ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر. مومن وہ ہوتا ہے جس کا قیامت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے کہ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں قیامت کے ایک ایسا دن ہے جہاں مجھے حساب چکانا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے بڑی سے بڑی برائی یہ کتاب لکھ رہی ہے, اور اس سے لکھ رہے ہیں قیامت کے دن. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاها اپنی رانوں کے ہاتھ مار کے کہتی ہیں وا تو اتا ہائے ہماری شرمگاہیں قیامت کو ننگی ہو جائیں, ساری زندگی ہم نے حیا کے ساتھ گزاری. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شغل الناس, اے میری بیوی پریشان کیوں ہو رہی ہو, لوگ تو مشغول ہو جائیں گے. قلت یا رسول اللہ ومن الذی یشغلہم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے لوگ مشغول ہو جائیں گے قیامت کے دن جب دنیا ننگی ہوگی؟ ستحشرون حفاتن عراتن غرلن بہمن, پاؤں سے بھی ننگے, جسم سے بھی ننگے, بغیر ختنہ کیے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. الرجال یمنو بعضهم الى بعض, عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کی رسول کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ تو جواب دیا الامر اشد من ان يهمهم ذات, کیسی باتیں کر رہی ہو, ہر نبی وہاں نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں میری جان کو کیا ہوگا, میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, معاملہ اس سے بڑھ کر ہوگا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ میں نے کیا کرنا. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جواب دیا لوگ مشغول ہو جائیں گے, سوال کرتی ہیں لوگوں کو کون سی چیز مشغول کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشر الصحائف فیہا نساقیل الذر ونساقیل الخردل, اے میری بیوی مد البصر, جہاں تک انسان کی نظر جائے گی 99 رجسٹر بڑے بڑے پھیلے ہوئے ہوں گے, اتنے رجسٹر کہ اس میں فیہا نساقیل الذر, رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی لکھی ہوگی اس میں موجود ہوگی جس کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں. کون کس کی طرف دیکھے؟ اللہ ہمیں ایسی ہولناکیوں سے بچائے اور ہم سے رحم فرمائے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اصرار نہیں کرتے. الہی ہماری ہمت نہیں ہے, ہم نے جہالت کی بنیاد پر, بے سمجھی کی بنیاد پر گناہ کی, اللہ ہمیں معاف فرما. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اقرار کر لیتا ہے, اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہ کا اور توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ جل شانہ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے, ان کو نیکیوں میں بدل دیتے. تو بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں, مومن کا اللہ کے ساتھ بھی ایمان ہوتا ہے, فرشتوں کے ساتھ بھی, کتابوں کے ساتھ بھی, رسولوں کے ساتھ بھی, آخرت کے دن کے ساتھ بھی. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, تقدیر پر بھی ایمان ہوتا ہے. یہ نہیں وہ کرتا اگر بیٹا مر جائے تو اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دے, یہ کہنا شروع کر دے اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا, یا کسی کا باپ مر جائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اچھا اللہ کو یہ نظر نہیں آیا تھا نعوذ باللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پلیں گے؟ میرے عزیز بھائیو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، کائنات میں جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ حیران ہو وہ انسان اس کی روزی کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ جس کی ذمہ داری ہو وہی نبھاتا ہے نا. آج دنیا میں ایک شخص مثال کے طور پر ڈی ایس پی ہے، عام بندہ اس کے چہے وردی پہن کے، ایمانداری سے بتاؤ ڈی ایس پی اس کے ساتھ پیار کرے گا؟ اس کو الرٹ کرے گا کہ تم نے جو شادی کی ہے، جو اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے دنیا والوں کے لیے رزق کی؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، جتنے بھی دنیا میں جانے آ چکی ہیں جب تلک اپنا رزق کھا نہیں لیں گی ان کو موت نہیں آئے گی. جب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہی ان کو کھلاتا ہوں، ان کا باپ ہی ان کو کھلاتا تھا، جو اللہ کی ذمہ داری چھیننا چاہے ایمانداری سے بتاؤ اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض؟ کبھی نہ اپنی زبان سے نکالا کرو کہ ہم ہی اپنے بچوں کو پالتے ہیں محنت کرتے ہیں، روزی دینے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اس لیے تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں جن کی نہ اللہ کو فرضی نماز قبول ہے نہ نفلی نماز قبول ہے. سب سے پہلا وہ شخص مکذب بالقدر، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. خلق الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، اللہ جل شانہ نے اپنے علم کامل سے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے تمام تقدیریں لکھ لی. بات فکر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کسی کی زیارت کرنی چاہیے، دوست وہ بنانا چاہیے جو مومن ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات ایسی سعادت مند ہستیاں ہیں جن کو اللہ جل شانہ قیامت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعرف الناس علی قدر اعمالہم فی العرف، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی حقوی، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنہم من یرجمہم الجامہ، اور کسی کا پسینہ اس کو لگام پہنائے ہوئے ہوگا. ومنہم من یبلغ الی سبعین ذراعہ، اور کوئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے اللہ نے محفوظ فرمائے کہ جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں. لا تزور قدم احد حتى يسال عن 40، بندے کا جہاں پاؤں ٹک جائے گا حرکت نہیں کر سکے گا جب تک چار چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا. العمر ہی فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تمہیں اللہ نے 40 سال دیے، 60 سال دیے، بتاؤ تم نے علم کتنا حاصل کیا، اللہ کے رسول کے فرامین کو کتنا سمجھا، کہ خیر و سیاحت میں دوستیوں میں گزار دیا، گندی مجلسوں میں گزار دیے، سوال ہوگا تم سے. فرصت نہیں کر سکے گا پاؤں جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دے گا بندہ. وعن عمره فيما افنى، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. وعن شبابه فيما ابلى، جوانی دی بھی تم نے جوانی کو کہاں فنا کیا تھا. وعن علمه ما عمل بھی، تم نے جلسے بھی سنے، جلوس بھی نکالے، درس بھی سنے، اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کیا، بتاؤ جو سنا تھا اس سے عمل کتنا کیا تھا. اور کہنے والے خطیب، تم لوگوں کو تو بتاتے تھے تم بڑے عالم بنتے تھے، بتاؤ تم نے بھی عمل کیا تھا کہ نہیں؟ اور عالم تو میرے عزیز بھائیو ڈبل سزا ملے گی، کیونکہ یہ عالم ہے. جتنا دنیا میں اس کی عزت زیادہ ہے، قیامت کو الغم بالغور نہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت دی ہے، اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو میرے بھائیو اس کو دگنا جو ہے وہ عذاب اللہ دے گا. اس لیے تو دنیا کو بتلانے والا تھا. وعن علمه ما عمل به وعن ماله من اين اكتسبته وفيما انفقت، من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے اتنا مال آ گیا اور کہاں تم نے خرچ کیا؟ اللہ نے تم کو مال دیا تھا اس لیے کہ اپنے اوپر خرچ کرو، تمہاری ضرورت ہے. میں اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ, بیوی پر خرچ کرو اللہ کی تمہاری تو ذمہ داری ہے لیکن اللہ صدقہ لکھ لیتا ہے. میں اطعمت ولدک فہو لک صدقہ, اولاد کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے لیکن اللہ وہ بھی صدقہ لکھ لیتے ہیں. میں اطعمت خادمک فہو لک صدقہ, اپنے نوکر اور خادم کو دو اس کو جو ہے اس کی پرورش کرو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو کھانا دینا لیکن اللہ وہ بھی صدقہ لکھ لیتے ہیں. میں اطعمت نفسک فہو لک صدقہ, اپنے آپ کو کھلاؤ اللہ کے رستے میں قربان کرو یہ سارا صدقہ ہی ہے. اللہ کا مال اللہ والوں کو کھلانا چاہیے تھا, اللہ کے رستے میں لوٹانا چاہیے تھا, تم نے اپنی گندی دوستیوں کی بنا پر جو ہے ان پہ اپنا پیسہ جو ہے جو اللہ نے دیا تم سے نشاور کر دیا. دین انفقا, کہاں تم نے خرچ کیا تھا یہ مال, یہ سوال کیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون, ذرا کھڑے کر دو ان کو لائن میں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی کون جواب دے گا, کیسے جواب دیں گے ہم؟ اتنے عزیز بھائیو, دوست وہ ہونا چاہیے بھائی اس کو بناؤ جس کے ساتھ دین کا تعلق. کم کنم صحبت لدان خردت, بروں کی صحبت عقل کو کم کر دیتی ہے. میرے عزیز بھائیو, لا تصاحب الکتلان فی حالاته, جو کتلان ہے سست ہے دین میں اس کو ساتھی نہیں بنانا چاہیے. کم من صالح بفساد آخر یفسد, کتنے ہی پارسا دیکھے ہیں, کتنے ہی تہجد گزار دیکھے ہیں, جب گندے دوستوں کے ساتھ ملے ہیں تو وہ بھی گندے بن گئے. عدو الجلید الى الجلید ذریعہ کالجمر یوضع فی الرماد فیخمد, یہ جو گندے دوست جو ہیں ان کی صحبت جسم میں بہت جلدی اثر کر جاتی ہے. کل جمری, جس طرح ایک چنگاری جو ہے, یو رفر رحمادی فیخمد, آپ آرام سے چھپا کر بھی رکھیں تو اچانک آگ بھڑک جاتی ہے. اسی طرح گندے دوست کی علامتیں, اس کی صحبت سے گندے اثرات جو ہیں, انسان دین سے دور ہو جاتا ہے بڑی جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے کسی نے خوب کہا تھا, الوحدۃ خیر من جریس السوء والجریس الصالح خیر من الوحدۃ, اچھا دوست جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے اور برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہماری عزت بنے, لوگ ہماری عزت کریں. بار بار کبھی کسی کو سلام کرنے جاتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ خوشگپیاں کرنے جاتے ہیں. خود صالحین کا طریقہ کیا تھا, وہ نکلتے تھے کس مقصد کے لیے, لقاء الناس ليس يفيد شيئا, لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی. الا الهذيان من قيل وقال, سوائے گپوں کے, سوائے قیل و قال کے, سوائے رجسٹر اپنے بھرنے کر کچھ کام نہیں دیتی. فاقل من لقاء الناس الا, اس لیے لوگوں کی ملاقات کم کر دو. الا لاخذ العلم او اصلاح حالي, اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو اس کا سبب ہونا چاہیے کہ یا تو اپنی اصلاح کی خاطر ملاقات کرو یہ علم حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ زندگی کا جو ہے وہ متعہ کے اندر اور دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے ملاقات کرو. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سارا دن گزر گیا ہے, آج ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے, ہم اپنے یار کے پیچھے لگ کے جو ہے سارا دن برباد کر دیتے ہیں, نمازیں گل ہو جاتی ہیں, پتہ کیا کیا ہماری زبان سے کلمات نکلتے ہیں, ہم نے کبھی محاسبے نہیں کیے. سبب کیا ہوتا ہے, یہ گندی مجلس ہوتی ہے, یہ بری مجلس ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیو, احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ فرمایا کرتے تھے, اعتبر الناس على اقدارهم, لوگوں اعتبار کیا کرو اس کے دوست کا, یہ دوست کیسا ہے. ہم ایک دوست جو ہے نماز نہیں پڑھتا, اس کے ساتھ تہجد والا کھڑا, ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اس کی تہجد کیا کارگزاری کرتی. اعتبر الناس على اقدارهم, اعتبار کیا کرو اس کے دوستوں کا. فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُخَادِنُهُ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ, ہمیشہ ہر شخص اپنا دوست وہی بناتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے. ہر شخص اپنی پسندیدہ دوست بناتا ہے, مخالف کو کوئی نہیں دوست بناتا. الناس كأسرى بالقفا, جب پرندے بیٹھتے ہیں تو ہر پرندہ اپنے جیسے پرندے کے ساتھ بیٹھتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مل جل کر وہ بیٹھے نہیں, جب زیادہ پرندے ہوں ہر پرندہ ہر قسم جو اپنے اپنے پرندوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. اس طرح علم والا جو ہے وہ علم والوں کو پسند کرتا ہے, ایک دنیا دار جو ہے وہ دنیا دار کو پسند کرتا ہے, ایک جو ہے گپے لگانے والا اس کو کہاں پسند آتے ہیں عالم, اس کو کہاں پسند آتے ہیں دیندار, وہ تو کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, پریشان کر دیا ہے, بوریت ہی بوریت ہے, ہر وقت مسئلے ہی مسئلے, کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اور یہ نسلوں کے ساتھ مزاق جب کرتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, اللہ اس کو سیدھے راستے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بات نکل رہے تھے ان فولناکیوں کے اندر, اللہ جل شانہ کے رسول فرماتے ہیں, سات بندوں کو اللہ جل شان اپنے عرش کا سایہ دیں گے. جب لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے پسینوں میں, کون کون سے ساتھ وہ ہیں؟ شاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنی پرورش کرتا ہے, اس کی نشوونما اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے. شاب نشأ في عبادة الله کے لفظ ہیں, پھر لعب نہیں, کھیل کود میں نہیں, پھر کلامی و تکلم بات اور گپوں میں نہیں گزارتا, فی عبادت اللہ عز وجل اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. والامام العادل, اور انصاف کرنے والا بادشاہ جس کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. وعجر قلبه معلق بالمساجد, اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ دل کو نکال کے اس نے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے, یہ مقصد ہے کہ مسجد سے اس کا محبت ہے, ہر وقت اس کا انتظار ہوتا ہے, ابھی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, نماز نہ میری رہ جائے. اور مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے, المؤمن فی المسجد کالسم کی فلما, جس طرح مچھلی پانی میں آ کر قرار پکڑ لیتی ہے, جب مومن مسجد میں آتا ہے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے اور پھڑکاتا رہتا ہے. منافق کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کس مصیبت میں پھنس گیا, مسجد میں آ گیا ہوں, کتنے سجدے لمبے ہو گئے, کیا مولوی صاحب کو ہو گیا ہے, یہ تو فارغ گھر ہے, اس کو کام ہے, کھا لیا اور نماز پڑھ لی اور سو لیا, کام تو ہم کر رہے ہیں, مارکیٹیں چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ انٹرنیٹ کی کلبیں کھولی ہوئی ہیں, یہ کون سا کام کرتا ہے. اور منافق فی المسجد کالطیر فی القفص, جس طرح وہ پھڑکھڑاتا ہے پرندہ پنجرے کے اندر, منافق کی ایسی مثال, اس کا مسجد میں سکون نہیں آتا. کتنی ہر شخص دیکھ لے کہ میرے اندر مومن کے صفات ہے کہ منافق کے صفات ہے. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحادا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, چوتھا وہ سعادت مند ہے جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے, جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے, یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قیامت کو اللہ اعلان فرمائے گا. اور دنیا والوں سن لو, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, ذرا توجہ سے سن لو, کیا سن لو؟ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبادلین فی. دنیا والوں سن لو, آج میری محبت واجب ہوگی اس بندے پر جو میرے لیے محبت کرتا تھا, جو میرے لیے زیارت کرتا تھا, جو میرے لیے بیٹھا کرتا تھا, جو میرے لیے خرچ کیا کرتا تھا. دنیا میں بھی اللہ نے اس کی بشارت دے دی, ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے جاتا ہے, فارسل اللہ ملکا علی ندرجته, اس کے پیچھے ایک فرشتے کو اللہ بھیج دیتے ہیں. فرشتہ سوال کرتا ہے, الی این ترید, میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا, فلاں قریہ میں, بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے, ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں. وَهَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ, کیا وجہ ہے؟ کوئی قرضہ لینا ہے یا احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو یا رشتہ لینا اور دینا ہے؟ تو جواب دینے لگتا ہے وہ ساتھی, غیر انی احببتہ فی اللہ, بھائی کوئی اپنی غرض نہیں ہے, صرف اللہ کی محبت ہے اور اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. یہ فرشتہ واپس جاتا ہے, اللہ کا پیغام لے کر آتا, اللہ فرماتے ہیں, جاؤ اس میرے بندے کو کہہ دو تم میرے نام سے اس سے محبت کرتے ہو, میں خالق تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ ہمارے نصیب میں بھی ایسی محبت فرمائے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما, تین ایسی چیزیں ہیں جس بندے میں آ جائیں اس کو ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس, اس کی حقیقت حلاوت حاصل ہو جاتی ہے. کون سی تین چیزیں ہیں؟ ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما, اس کے دل میں اگر محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے, اس کے رسول کی ہوتی ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور دوسری علامت اس کی یہ ہے, اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائی, اور بہترین دوست کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ دین کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے. اگر اس دوست سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی وعدے کی خلافی ہو جاتی ہے کسی عذر کی وجہ سے, کیونکہ عذر شرعی اگر ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. صفوان ابن خالد, تو اس سے پوچھا گیا, من احب اخوانك الی, کون سا دوست یہ سب سے پیارا لگتا ہے؟ قال, من سد خللی وغفر زللی وقبل عللی, سب سے بہترین میرا ساتھی وہ ہے, من سد خللی, میں نے آنا تھا نہیں آیا, میرے خلا کو بھی پر کر دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہ میں یقول بعض السلف الصالح, جیسا کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے, انی لالتمس لاخی من العذاری الى 70 اعذار, کہ میں اپنے بھائی کے لیے 70 ادھر خود تلاش کرتا ہوں, پتہ نہیں وہ بیمار ہو گیا ہو, پتہ نہیں اس کو کی کام پڑ گیا ہو, چلو کوئی بات ہی نہیں آیا, 70 ادھر میں تلاش کرتا, اگر 70 ادھر تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہ آتا, پھر وہ کہا کرتے تھے لعل له عذر آخر لا اعرفه, وہ بندہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ, میرا بھائی دینی ہے, ممکن ہے کوئی اور ادھر ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہو سکتی, من صدق لي, جو میرے خلا کو پور کر دے, وغفر ذنبي, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے, کوئی کسی جگہ پہ میں پھسل گیا ہوں, اس کو معاف کر دیتا ہے, وقبل علتي, اور میری اگر کوئی علت ہے, کوئی اگر میرا عذر اس کو قبول کر لیتا ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ ساری محبت جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے, اگر یہ صحیح ہو جائے اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. دل کی صحت اور دل کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ ابراہیم الخواص نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں. جو شخص اپنے دل کا علاج کرنا چاہتا ہے, دل کا تعلق ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ, سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت القرآن بالتدبر, قرآن پڑھے غور و فکر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. خلق البطن, زیادہ تیز ہو کر نہ کھائے, کیونکہ الجسم ترہب الفطن, جتنا انسان زیادہ کھاتا ہے, جتنا انسان کوئی پیٹو ہوتا ہے, اتنا وہ غبی اور کند ذہن ہوتا ہے. ذہین سے ذہین بھی زیادہ کھانا شروع کر دے تو اس کی ذہانت کو یہ کھانا دور کر دیتا ہے. خلع البطن, دوسری چیز قیام اللیل, رات کو تہجد پڑھنا, التبرع عند السخاء, جب انسان صحت مند ہو, مال و دولت ہو, اس وقت اللہ سے دعا مانگے. جب کی بیماری آتی ہے تو ہر شخص ہی مانگتا ہے, ہر وقت انسان مانگتا ہے بیماری آ گئی ہے, مزہ تو تب ہے انسان جو ہے اچھی حالت میں اللہ کو یاد کرے. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے خوشی کی حالت میں یاد کیا کرو, میں تجھے غمی کی حالت میں نہیں بلاؤں گا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, قرآن کہتا ہے یہ کون سی بات ہے جب بھی تکلیف آئے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. اب تو ساری دنیا ہی کرتی ہے, تیرا اور دنیا کا کیا فرق رہا. مزہ تو تب ہے التبرع عند السخاء, جب انسان سخاوت کی حالت میں ہو, خوشی کی حالت میں ہو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے. اور آخری بات جو بیان کی ہے, مجالسۃ الصالحین, نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. محب الصالحین ولست منہم, میں نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید کہ ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک فرما دے. تو بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک ساتھی عنایت فرمائے اور ہم سب کو بھی نیک بنائے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک عادل بادشاہ ہے, ایک جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری, ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے, ایک وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, پانچواں وہ سعادت مند ہے. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, ایک وہ شخص جس کو عورت برائی کی دعوت دیتی ہے, وہ جمال والی ہے, بڑے خاندان کی ہے, لیکن وہ شخص کیا کہتا ہے, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے ایسی عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ حورے وہ جنت میں جو اللہ نے تیار کی ہیں میں ان کی قربانی نہیں دے سکتا. جب بندہ رات کو سوتا ہے نیک ہو, اگر وہ سو جائے تو حور جو ہے وہ آوازیں دیتی ہے, یا حبیبی و قرۃ عینی, اے میرے پیارے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اترقد عیناک, اترقد عیناک, تم اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوئے ہوئے ہو. وکنت اربا لک فی الخدور منذ 50,000 سنہ, کیسے سوئے ہوئے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ 50,000 سال ہو گئے اللہ نے مجھے تمہارے لیے تیار کیا ہوا, تم سوئے ہوئے ہو. اس لیے میرے عزیز بھائیو, رات کا کچھ وقت زیادہ نہیں, دو رستوں کے لیے نکال لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو رستے پڑھ